Polskiego Radia. Boks do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na stronie sklep polskieradio.pl. Żegnamy reklamy. To program Trzeci Polskiego Radia. Czwartek, 22 listopada, jest 23. Małgorzata Maliborska-Prażmowska, zapraszam na serwis Trójki. A w tym serwisie rekomendacja Senackiej Komisji dla Senatorów w sprawie nowelizacji ustawy o Sądzie Najwyższym, proces Jarosław Kaczyński kontra Lech Wałęsa i Rafał Trzaskowski, od dziś oficjalnie prezydentem Warszawy. Senat zajmie się jutro uchwaloną wczoraj przez Sejm w ekspresowym tempie nowelizacją ustawy o Sądzie Najwyższym. Dziś zajmowała się nią Senacka Komisja Praw Człowieka, Praworządności i Petycji i zarekomendowała senatorom głosami Prawa i Sprawiedliwości przyjęcie dokumentu bez zmian. PiS twierdzi, że odpowiada w ten sposób na zastrzeżenia Komisji Europejskiej i Unijnego Trybunału Sprawiedliwości, bo o nowe przepisy dają możliwość powrotu do orzekania sędziom Sądu Najwyższego, których jedna z poprzednich nowelizacji odesłała na emeryturę. Według PO nowelizacja jest satysfakcjonująca, ale niepotrzebna, bo wystarczyło wykonać postanowienie zabezpieczające TSUE. I jeszcze głos wicemarszałka Senatu Adama Bielana z PiS-u. Skoro w 100% wypełniamy zabezpieczenie Trybunału Sprawiedliwości Unii Europejskiej, to Komisja Europejska powinna wycofać skargę na Polskę, mówił wieczorem w Polsat News wicemarszałek Senatu Adam Bielan. 6 grudnia ma zapaść wyrok w procesie o naruszenie dóbr osobistych, jaki prezes PiS-u Jarosław Kaczyński wytoczył byłemu prezydentowi Lechowi Wałęsie. Sprawa toczy się przed gdańskim sądem, a dotyczy m.in. wpisów Lecha Wałęsy na Facebooku, m.in. że to Jarosław Kaczyński jest odpowiedzialny za katastrofę smoleńską, bo nakazał lądowanie samolotu lecącego z polską delegacją do Smoleńska, co doprowadziło do katastrofy. Jeżeli Powód twierdzi, że ja w istocie odpowiadam za śmierć własnego brata i to bliźniaka, to jest szczególnie silny związek innych bliskich mi osób i wielu innych osób, których nie znałem albo mało znałem. Czy też twierdzi, że jestem chory psychicznie albo że organizowałem przeciwko niemu akcję, której w najmniejszym stopniu nie organizowałem. To są wypowiedzi o faktach, które nie miały miejsca i mają one charakter skrajnie obraźliwy. No już w pierwszym wypadku to można powiedzieć na najwyższym poziomie, jaki jest w ogóle możliwy. Mówił przed sądem Jarosław Kaczyński, ale Wałęsa oświadczył, że z żadnych słów, które wypowiedział pod adresem Jarosława Kaczyńskiego, się nie wycofuje. Uczyniłem to w dyskusji politycznej. Takie mam zdanie o Jarosławie Kaczyńskim. Przecież nie może być tak, kiedy tu decyzje żołnierze nie wiedzą, co zrobić, tu pogoda słaba, a oni o kotkach rozmawiają. No żart. Jarosław Kaczyński zeznał, że w czasie lotu prezydenta Lecha Kaczyńskiego do Smoleńska rozmawiał z nim przez telefon, ale nie wydał polecenia o lądowaniu, bo nie miał takich kompetencji. Mówił, że jedynym tematem, jaki poruszył podczas ostatniej rozmowy z bratem, był stan zdrowia ich matki. Prezes PiS-u domaga się od byłego prezydenta przeprosin oraz 30 tysięcy złotych na cele społeczne. Sąd proponował Jarosławowi Kaczyńskiemu i Lechowi Wałęsie ugodę. Negocjacje trwały ponad 2 godziny, ale do ugody nie doszło. Rafał Trzaskowski z PO już oficjalnie prezydentem Warszawy. Podczas inauguracyjnej sesji Rady Miasta został zaprzysiężony. Jutro ma przedstawić grono najbliższych współpracowników, a w poniedziałek plan działań na najbliższe miesiące. Ale już dziś mówił ogólnie, czym się zajmie. Po latach skoncentrowania się przede wszystkim na infrastrukturze, w tej chwili przychodzi czas, żeby skupić się na jakości życia. Obiecałem Warszawę dla wszystkich. Warszawę równych szans. Miasto, które musi skoncentrować się na najsłabszych. W którym każda dzielnica jest sobie równa i każda dzielnica jest miejscem, w którym dobrze się mieszka, które jest bezpieczne, otwarte. Ślubowanie złożyli dziś także radni Warszawy. 40 z nich reprezentuje Koalicję Obywatelską, 19 PiS, a jedna radna SLD Lewice Razem. Ślubowania także poza Warszawą. Na prezydenta Katowic został zaprzysiężony Marcin Krupa, a na prezydenta Lublina Krzysztof Żuk. Do 16 grudnia będą kontrole na granicach Polski z Litwą, Słowacją, Czechami i Niemcami. Dziś zostały przywrócone z powodu zbliżającego się szczytu klimatycznego w Katowicach. Gdy z terytorium Niemiec będziemy wjeżdżać do Polski, strażnicy mogą nas poprosić o zatrzymanie się i pokazanie dokumentów oraz bagażu. Co prawda i bez wprowadzania kontroli strażnicy mogą stać przy granicy i sprawdzać podróżujących, ale od dziś na ponad 3 tygodnie mają dodatkowe uprawnienia, mówi zastępca placówki Straży Granicznej w Szczecinie, major Zbigniew Pałka. Osoby, które chciałyby się udać w rejon tego szczytu i zakłócać ten porządek, na przykład poprzez jakieś niedozwolone hasła, tak? Poprzez przewożenie niedozwolonych przedmiotów, które mogłyby służyć na przykład zamieszkom. Tym osobom zostanie odmówiony wjazd na terytorium kraju. Normalnie takiej możliwości nie ma Straż Graniczna? Nie robimy tego normalnie na granicy wewnętrznej krajów Unii Europejskiej. I tak będzie do 16 grudnia. Do tego czasu, gdy jedziemy do Niemiec i będziemy wracać, koniecznie pamiętajmy, by mieć ze sobą dowód osobisty albo paszport. To była relacja Tobiasza Madejskiego z Radia Szczecin. Wzmocnienie programowe poszczególnych anten i rozwój technologiczny radia to zadania wśród najważniejsze zadania, które stawia sobie nowy prezes Polskiego Radia Andrzej Rogoński. Chce połączyć tradycję z nowoczesnością. W tą stronę będzie Polskie Radio też szło, znaczy nie będzie odchodzić od FM-u na pewno, ale będzie też rozwijało równolegle te nowoczesne formy internetowego radia i radia DAB+, tak żeby pozyskiwać i zachęcać do słuchania przede wszystkim młodych ludzi, nie zapominając o tych starszych. Andrzeja Rogońskiego wybrała na prezesa Polskiego Radia Rada Mediów Narodowych. Był jedynym kandydatem i pełniącym do tej pory obowiązki prezesa po najpierw zawieszonym, a później odwołanym Jacku Sobali. To był Serwis Trójki. A teraz już sport i Mateusz Fusiarz. Po raz ostatni dziś w serwisie sportowym. Robert Kubica wraca do Formuły 1. Polak dołączy do ekipy Williamsa i wraz z George'em Russellem stworzy nowy duet w dołującej ostatnio brytyjskiej ekipie. Dla nas w tej chwili wynik sportowy Polaka ma mniejsze znaczenie. Najbardziej liczy się to, że po dramatycznym wypadku wrócił tam, gdzie jak wielu uważa, jest jego miejsce. Dziennikarz motoryzacyjny Tomasz Lorek przyznaje, że ktoś może skorzystać na powrocie Roberta. To idealny moment dla Hamiltona, bo Lewis odpocznie. 5 razy mistrzem świata został tak jak Juan Manuel Fangio z Argentyny. Mniej będzie reporterów, zaręczam, wokół mistrza świata, a wszystkie media świata będą chciały usłyszeć, co ma do powiedzenia Robert Kubica. Tym bardziej, że otarł się o śmierć. Powrót prawie jak z innej galaktyki. Nikt mu nie dawał szans, że będzie mógł codziennie funkcjonować, a nie mówiąc o tym, że może się ścigać na najlepszym poziomie. Jaki ostatecznie będzie to poziom, przekonamy się w marcu, kiedy to wystartuje nowy sezon Formuły 1. Zmieniamy dyscyplinę. Niestety nie mam najlepszych wieści dla fanów siatkówki. Nasze drużyny przegrały swoje spotkania w Lidze Mistrzów. Grot Budowlani Łódź przegrał dość zdecydowanie z Nowarą 0-3. Nieco lepsze wrażenie pozostawiły po sobie siatkarki Chemika Police. Przegrały wprawdzie gładko dwie pierwsze partie, za to w trzeciej wydawało się, że odżyły, wygrywając do 16. Czwarty set padł jednak łupem Bukaresztu i mistrzynie Polski także przegrały pierwszy mecz w tegorocznej Champions League. Martyna Greiber szukała przyczyn porażki. W pewnym momencie postawiłyśmy nasze warunki gry i ta gra zupełnie wygląda inaczej. Wygraliśmy bardzo gładko seta, ale zabiła nas duża ilość własnych błędów, takich często niewymuszonych, a jednak to zawsze podcina skrzydła i troszkę rozwala tę grę od środka. Natomiast dziewczyny z Bukaresztu bardzo, bardzo solidnie zagrały i popełniły dużo mniej tych błędów własnych. Dużo więcej doświadczenia wykazały i myślę, że to zaskutkowało ich dobrą grą i wygraną. A my już wracamy do grania w kraju. Na piątek zaplanowano mecze GKS-u Katowice ze Stocznią Szczecin i Warty Zawiercie ze Skrą Bełchatów. Skoro o ligowym graniu mowa, 16. kolejka Ekstraklasy będzie zapewne ostatnią, w której Lecha Poznań poprowadzi Dariusz Żuraw. Włodarze kolejorza są już ponoć dogadani z Adamem Nawałką. Były trener kadry pracę miałby zacząć od poniedziałku. Do dopięcia zostały już tylko szczegóły 2,5-letniego kontraktu Nawałki i jego 4-osobowego sztabu. I na koniec dwie dyscypliny, o których na naszej antenie mówimy rzadziej. Najpierw tenis stołowy i porażka Siarki Tarnobrzeg w Lidze Mistrzów. Polki przegrały z SKST Chodonin 1-3 w swoim czwartym i ostatnim meczu fazy grupowej. Na szczęście to już niczego nie zmieniło. Mistrzynie Polski wygrały poprzednie spotkania i były pewne awansu do ćwierćfinału. Nie ma za to żadnej pewności, kto zostanie szachowym mistrzem świata. Po 10 partiach Norwek Magnus Carlsen wciąż remisuje z Amerykaninem Fabio Caruano. Więcej informacji na portalu polskieradio24.pl. W nocy bardzo ślisko wzdłuż południowej granicy Polski, tam opady marznące i mrzawki na termometrach od minus 7 stopni na północnym wschodzie do 0 na południowym zachodzie. Jutro rano nadal opady marznące i mrzawki na południu kraju. Ostrzeżenie IMGW obowiązuje do 10. Na pozostałym obszarze też sporo chmur, ale bez opadów. Przejaśnienia głównie na Suwalszczyźnie i tam najchłodniej minus 3 stopnie, 2 w centrum, 7 na Dolnym Śląsku. Trójka. Program trzeci. Zapraszamy do reklamy. Agencja Muzyczna Polskiego Radia oraz edycja Świętego Pawła polecają nowy album Pieczęć Antonina Krzysztoń i Andrzej Jagodziński. Połączenie niezwykłego głosu i wirtuozerii dźwięku. Wrażliwość, przestrzeń i refleksja. Antonina Krzysztoń, bardzo serdecznie Was pozdrawiam. Album do kupienia w dobrych sklepach muzycznych oraz na www.sklep-polskie-radio.pl. Patroni medialni, gość niedzielny i Deon. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. Gitarą i piórem. Audycja Janusza Deblesena. Szukam, szukania mi trzeba domu gitarą i piórem. A góry nade mną jak niebo, a niebo nade mną jak góry.

ponieważ mógłbym zrobić niby płytę kabaretową stricte, czyli tylko przemycać żarty i wszystko ubierać właśnie w jakiś dowcip. Natomiast chyba nie do końca chciałem to robić, bo nie czuję się jakimś takim typowym komikiem, ani stand-uperem, ani kabareciarzem. Tylko jednak wydaje mi się, że mam jakieś poważne przemyślenia, aczkolwiek w niezbyt poważnej formie często myślę o nich i analizuję je. I chyba to jest na tej płycie właśnie przekazane, że myślenie o poważnych rzeczach, ale w takiej formie z przymrużeniem oka. Czas na brzdące. Niekonwencjonalny sposób podejścia do tematu rodzicielstwa. Tak. Chciałbym móc myśleć, że ta piosenka mnie dotyczy jak najmniej. Sam jestem rodzicem. Natomiast, no cóż, obserwując obraz rodzicielstwa wokół mnie, mam wrażenie, że wiele osób płodzi dzieci nie z, jakby z szczerej chęci, tylko tak trochę ze społecznego przymusu, no że jakby to jest kolejny etap w życiu, więc trzeba go jakby ten krok podjąć i spełnić jakby społeczne oczekiwania. Albo samo tak wyszło. Albo samo tak wyszło, też się takie rzeczy zdarzają. No i później jest problem, bo wydaje mi się, że dzieci jednak trzeba lubić, żeby z nimi spędzać czas, a jak się ich nie lubi, to się robi sytuacja kłopotliwa, no bo jak się kogoś nie lubi, to się też atmosfera robi nieprzyjemna. No więc o tym traktuje tak naprawdę ta piosenka, o niespecjalnej miłości do dzieci, pomimo ich posiadania. Ja oczywiście, tak jak wspomniałem, mam nadzieję, że się z nią nie identyfikuję w 100%, choć oczywiście mam momenty, kiedy chciałbym odpocząć również od dzieci, ale nie aż w tak ekstremalnej formie, jak opisuję to w piosence. Raszuję prokreację jak zło konieczne. Znoszę tylko dzieci nieobecne. Kontakty z bachorami bardzo szkodzą mi. Mam regres umysłowy, opadam z sił. Męczą mnie dziecięce dramaty, denne infantylne debaty. Wychowanie to zbyt duże wyzwanie. Wyzwanie. Szukam ukojenia w pracy. Robię już na trzy etaty i unikam w taki sposób rodzicielskich obowiązków. Szukam ukojenia w pracy. Robię już na trzy etaty i unikam w taki sposób rodzicielskich obowiązków. Szukam ukojenia w pracy. Robię. Utwór Wierzę Znowu, tak jak utwór Jestem Specem, dotyka internetowych kwestii. Ponieważ internet wiele ma plusów, ale ma też wiele minusów. Jednym z nich jest trudność w ocenie, co jest prawdą, a co nie jest prawdą. W czasach wszechobecnych fake newsów, które jak grzyby po deszczu wyskakują, ciężko uwierzyć, który materiał, który artykuł, który link jest autentyczny. Mówię o rzeczach faktycznych, jakichś zdarzeniach, a który jest ściemą absolutną. No i nie trudno jest po prostu wpaść w taką pułapkę, żeby po prostu na ślepo wklikać we wszystko i wierzyć we wszystko, co piszą, co mówią i być wykorzystywanym przez to, przez różne podmioty, klikając na ślepo na prawo i lewo. Ja wierzę we wszystko, co widzę w internecie. Ja klikam na oślep, bo wierzę w dobre ludzkie intencje. Jeśli przeczytam, że uderzy w nas kometa, to chowam się w piwnicy, gotowy do zagłady. A gdy przeczytam, że fast foody to najlepsza dieta, to od tej pory wcinam tylko frytki i hot dogi. Trochę przybity awarią komputera, tułam się po sieci przy użyciu tableta. Nagle uśmiech pojawia się na mojej twarzy. Do wzięcia jest za friko sprzęt wysokiej klasy. Telewizory, nowe iPhony, konsole, lodówki, aż głowa boli. No. Lubię to, udostępniam jak najęty. Namiętnie wysyłam darmowe SMS-y. W oczekiwaniu na te cudne prezenty dostaję rachunek za telefon na 300. Dziwne. Ja wierzę we wszystko, co widzę w internecie. jak klikam na oślep, bo wierzę w dobre ludzkie intencje. Gdy widzę, jak rozdaję rzeczy za darmo, to brak mi wątpliwości co do tej hojności. A gdy wychodzi na jaw, że to tylko pic na wodę, to szukam nowych okazji, by się obłowić. Inni wierzą w siebie, a ja swoją ufność pokładam w tobie, wirtualny świecie. O, ja wierzę we wszystko, co widzę w internecie. Ja klikam na oślep, bo wierzę w dobre ludzkie intencje. Ja nie filtruję żadnych plotek i doniesień. Im większe rewelacje, tym bardziej im przyklasnę. Nie jestem głupi, tylko mam taką potrzebę brać każde słowo za dobrą monetę. Zdarza mi się kliknąć, zdarza mi się coś przeczytać i podłapać jakiś temat, który się okazuje zupełnie wyssany z palca. I ponownie, mam nadzieję, nie jestem w pełni zidentyfikowany z tą piosenką. Nie chciałbym, żeby tak było, ale bohater jest faktycznie dość łatwowierny. Proszę, kochanie, czy mógłbyś rozwiesić pranie i wynieść śmieci? Już nie graj na zwłokę, wrzuć worek na plecy i w drogę. Jedź po zakupy, kup ser twarogowy, półtłusty. O kwiaty nie proszę, choć według moich obliczeń dziś mamy rocznicę. Proszę, kochanie, do utwór, w którym wcielam się w dwie role, i damską, i męską. No i jest to taki faktycznie chyba, nie wiem czy typowy, ale pewnie spotykany nieraz dialog w głowie mężczyzny, w sensie monolog bardziej w głowie mężczyzny, który później przerodził się w dialog w tej piosence, gdzie mężczyzna ma wrażenie, że powinno się go doceniać za sam fakt, że jest i za sam fakt, że żyje i oddycha i funkcjonuje jako tako. Kobieta mogła trafić znacznie gorzej, patrząc na odsetek kryminalistów, więc powinna się cieszyć z tego, co ma, a nie tam narzekać, że jeszcze pranie nierozwieszone, czy tam podłogi niepozmywane. No i cóż, ten mężczyzna daje temu wyraz bardzo żywy i szczery, że jest w zasadzie chodzącym ideałem. No a z drugiej strony tyle rzeczy jest ciągle do zrobienia w tym domu. No tak, ale to są tak przyziemne rzeczy, że przecież wiadomo, on ma inną pasję i tej pasji chciałby się trzymać. Ogarnia mnie senność, więc szybko zrób mi przyjemność. Zmieniając pościel, wciąż czeka uprana i cię rozwieź, bo zwlekasz od rana. Nie umiem sprostać wymogom twym, bo jestem bardzo słaby, chcę sobie pospać, nie katuj mnie, bo z bólu zacznę krwawić. I spójrz na to z drugiej strony, twój los mógł być znacznie gorszy. Mogłem być chamem, co w gębę cię bije i każdą piątkową noc spędza w kasynie. A moją pasją jest odpoczynek. Proszę, kochanie, wypucuj całe mieszkanie. Spodziewam się gości, łap mopa i szoruj, to znacznie prostsze niż poród. Pobaw się z dziećmi i gdy cię ze złością to nie krzycz. Mam 100 poradników, poczytaj i pracuj nad sobą, wciąż możesz być lepszy. Nie umiem sprostać wymogom twym, słaby, chcę sobie pospać. Nie katuj mnie, bo z bólu zacznę krwawić. I spójrz na to z drugiej strony, twój los mógł być znacznie gorszy. Mogłem być fanem dawania w żyłę, co kocha się hańbić wciąż wódką i winem. A moją pasją jest odpoczynek. Zacznę krwawić i spójrz na to z drugiej strony. Twój los mógł być znacznie gorszy. Mogłem być świrem, co więzi cię w szopie, dewiantem, nabawym psem lub mizoginem. A moją jedyną pasją, to piosenka chyba jednak o trudnej, ale miłości. Cezik z płyty Ambi Walnięty. Ballady z szuflady. Wieczór to AXL w alfabecie Morsa, sygnał wywoławczy transatlantyckiej centrali radiotelegraficznej w Babicach koło Warszawy. Prawie dokładnie 95 lat temu, 1 października 1923 roku, poszedł w eter pierwszy raz ten sygnał. Potem 17 listopada doszło do uroczystego otwarcia obiektu z udziałem prezydenta Stanisława Wojciechowskiego, który wysłał wtedy okolicznościowy radiogram, czyli depeszę w alfabecie Morsa do ówczesnego prezydenta USA Johna Coolidge'a. Tak będzie się zaczynała audycja dokumentalna pod tytułem Zapomniana radiostacja, której będą mogli Państwo posłuchać w Trójce, o ile włączą Państwo radio tuż po północy z niedzieli na poniedziałek. Ta audycja, nad którą pracujemy od kilku tygodni, początkowo miała być kolejnym odcinkiem z cyklu Ballady z szuflady, ale okazało się, że ten temat, szczególnie mi bliski, rozrósł się ponad miarę i nijak by się nie zmieścił w audycji Gitarą i Piórem. Z mojego rodzinnego domu na Starych Bielanach do miejsca, gdzie niegdyś stało 10 gigantycznych, ponad 126-metrowych masztów antenowych, jest mniej więcej 5-6 kilometrów. Często tam bywałem i zastanawiałem się, jaki to musiał być kiedyś imponujący widok. Myślałem, jaka historia kryje się za pozostałościami radiostacji. A gdy ją odkryłem, postanowiłem się jakoś nią z Państwem podzielić. Żeby to zrobić w szufladzie, potrzebowałem piosenki. Być może Państwo pamiętają moją szufladową opowieść o Titaniku, kiedy z pomocą przyszedł mi Tomek Wachnowski, który napisał balladę specjalnie dla mnie, Titanic 2016. Podobnie było w tym wypadku. Wiosną wysłałem mu obszerną dokumentację dotyczącą tematu. Tomek przekazał ją Adamowi Ochwanowskiemu, poecie z Ponidzia, który napisał tekst do utworu Słyszymy Was, Słyszymy, z podtytułem Pieśni o obronie transatlantyckiej centrali radiotelegraficznej w Babicach pod Warszawą. Tomek Wachnowski skomponował muzykę i nagrał piosenkę, którą za chwilę Państwo usłyszą. Bohaterska obrona terenu radiostacji we wrześniu 1939 roku została zapamiętana jako warszawskie Termopile. Jest to zadanie dla historyków, właśnie zbadanie, co się właściwie wydarzyło w 1939 roku w Babicach, co się stało, że grupka żołnierzy była w stanie bronić właśnie radiostacji Babice, przyczółku Babicy przed nawałą niemiecką. Dodam tylko, że major Decowski miał możliwość zachowania broni białej w uznaniu jego zasług. Nawet Niemcy potrafili to docenić. O wiele więcej o tym i nie tylko o tym będą się mogli Państwo dowiedzieć z audycji Laboratorium Reportażu w Trójce. Przypominam, tuż po północy z niedzieli na poniedziałek. Przechodniu, powiedz Polsce, że byliśmy wierni, dumni jak Termopile, jak pieśń nieśmiertelni. Słyszymy Was, słyszymy. Trzymajcie się dzielnie, niech wasza krwidanina urośnie w symbole. Wierzymy, że po wojnie siądziemy przy stole z pamięcią bohaterów rażonych śmiertelnie. Słyszymy was, słyszymy, daj wam siły Boże, trzymajcie się chłopaki. Tu ORP orzeł. Słyszymy was, słyszymy. Podziwiamy męstwo. Niech wiara naszych przodków da wam boskie moce. Gdy Polska pod bombami śmiertelnie dygoce, modlimy się żarliwie o rychłe zwycięstwo. Słyszymy was, słyszymy, nie jesteście sami. Trzymajcie się chłopaki, Westerplatte z wami. Słyszymy was, słyszymy, to nie potrwa długo. Przyjaciele z zachodu podają nam ręce. Niech matka częstochowska otworzy wam serce, a wróg po zawierusze będzie naszym sługą. Słyszymy was, słyszymy, nas też jest niewielu. Trzymajcie się chłopaki, tu załoga Helu. Słyszymy was, słyszymy.

To Jan Kondrak, a na zakończenie Mirosław Czyżykiewicz ze swojej najnowszej płyty Pretekst Live. Gdyby wódkę pić sam człowiek mógł, to by na tym skorzystał. Ale zawsze pragnienie ktoś ma, ale zawsze ktoś spyta, a ja, a dla siebie samego masz grób. Tylko grób i kołyska. Kiedyś brzmiał nasz świat jak grom, lata były puste. Teraz został pusty dom i ulica. Chiński nóż pokrył kurz na zawsze, chyba już. Tylko tobie twą żonę dał Bóg, niby rzecz oczywista, ale zawsze urzeknie ją ktoś, a czasami dwóch nie ma dość. A dla siebie samego masz grób. Tylko grób i kołyskę. Kiedyś brzmiał nasz świat jak grom, lata były tłuste. Teraz został pusty dom i ulica pusta. Fiński pokrył kurz na zawsze, chyba już. Ilu to chłopców przychodzi na świat, ilu z nich śpiewać potrafi, ilu z nich pieśni wróci za kraj, ilu ich jeszcze tam trafi. Kwadrans Leszka Długosza. Dobry wieczór Państwu, Leszek Długosz. Odfrunęły stoliki z trotuarów, z ogródków kawiarnianych. Do wnętrz powracają spotkania, rozmowy, wesołość, smutki. Te miłe, kawiarniane sprawy. Na Zimowicka zostają zaopatrzone w jakieś sztuczne ognie. Takie dziwne kreacje nowe, namioty, plastiki na chodnikach, przynajmniej tak w Krakowie. Takie kawiarnie dla wytrwałych albo dla amatorów zasiadania zewnętrznego, tak to ujmę, i picia, czego tam by się chciałoby napić. Na zewnątrz z możliwością patrzenia, przynajmniej w Krakowie, na Kościół Mariacki, na ratusz czy sukiennicę. Tak zbudowano takie te, określę, towarzyskie akwaria, ogrzewane, oświetlane takimi jakimiś gazami, ogniami. Jeszcze o nich się nie śpiewa. Przynajmniej jeszcze nie słyszałem i jak na razie sam też nie odczuwam potrzeby ułożenia jakiegoś refrenu o takich kawiarenkach. Za to miło wspominać te dawne. I może dziś na zakończenie tego wieczoru, będąc już w finałowej części tego dnia, zmierzając ku lepszemu jutrzemu, bez wątpienia, przywołajmy